mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És én itt a műsor elején szeretném rögtön egy születésnappal kezdeni, mert itt van velünk egy fiatalember a stúdióban, Valkó Máté személyesen, aki most tölti be a 11. születésnapját, és a ma esti meglepetés neki szól, miszerint innen az Asztaltársaság boldog születésnapot kíván Valkó Máténak. Köszönöm. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot, Máté. Köszönöm szépen. Mikor is lesz pontosan a születésnap? Február 18-án. Itt van az anyuka is, Valkóné Papéva. Jó estét kívánok. Akik együtt hallgatják a Netidők című műsort minden héten. Hogy van ez, kedves Máté? Mert ugye te kezdted el először hallgatni a műsorunkat. Hát anyukám ő Szombathelyen tanult, és ő onnan hozott egy PC Wordöt, és ott... Hallod, Balázs? Hallom. Igen? Rajta vagyok adóban. És ott akkor, még nem hallgattam meg, és elkezdtük olvasni. És aztán egyszer meghallgattam, megtetszett, és utána visszahallgattam 2005-ig, vagy... Az összes 2005. adást, gondolom, a DVD-ről. Tehát az összes műsor felvételét meghallgattad a lemez mellékletről, és aztán utána mikor szoktál át az élő műsor hallgatására? Mert most már a Petőfi Rádióból hallgatod. Igen. Ugye? Mikor? Mikor történt meg ez az átszokás? Október. Október. És anyuka hogy elkezdte hallgatni a műsort? Mondja elő személyesen, Éva. Kíváncsi voltam, hogy mi ez a műsor. Máté mondta, hogy anya, ezt meg kell hallgatnod, ez nagyon jó, téged is érdekelni fog. És aznap este dr. Kárpáti Andrea volt a műsor vendége, aki az informatikai eszközök használatáról beszélt az oktatásban, illetve ezeknek a kihasználásáról. És az rögtön... És az témában vágott, mert tanítónéni vagyok. Ugye? Tanítónéni. Igen. Uh-huh. És azóta is bújja egyébként az internetet, és keres azokat a információkat, meg tudnivalókat, hogy hogyan lehet az e-learninget felhasználni a szakmájában, ugye? Pontosan, Netidők rajongók lettünk így a családnak a fele egyelőre. És ezt úgy kell elképzelni, hogy pénteken este együtt ketten leülnek a rádió elé? Vagy mindenki másik szobában hallgatja a műsort? Hát, hogy megy ez? Egy szobában vagyunk, és akkor átmegyünk a Edison rádiómat a másik szobába, ott van a számítógép, ami az anyukám szobájában, és onnan beszélgetünk. Jó, hogy a csetelés onnan megy a csüti csatin, ami most is megy, ugye, Balázs? Igen, vagyunk 12-en, és már mint a műsorot mondtam, hogy a cset is egy emberként boldog születésnapot kíván. chat.gyalogló.hu, ahol most éppen nincsen Valkó Máté, mert itt van velünk. Azt is mondják, hogy icipicit beszélj közelebb a mikrofonhoz, mert nagyon nehezen hallani. Ja. Szóval 2005-ig hallgattad vissza az összes műsort. Mi az, ami neked igazán tetszik ebben a dologban? Mi az, amiért rászoktál erre a műsorra, hogy minden héten, pénteken este 10-től meghallgasd? Hát... Biztos te vagy, Árpi. Miért mondasz ilyet, Balázs? PC tippek? Miért? Az volt az a pont, ami igazán felkeltett az érdeklődésedet. Na, Balázs, akkor... Hallom, hát pirulok. Köszönöm szépen. Na, hát nagyon örülök, hogy itt vagytok, itt vannak, kedves Éva, és maradjanak itt velünk végig a műsor közben. Sőt, én még azt is mondanám, hogy ha van olyan téma, amihez hozzászólnának, akár e-learning, tehát az oktatás és a digitális világ kapcsolata, akár Máténak bármi olyan dolog, mondjuk nyílt forráskódú szoftverek, ugye letöltötted azt a repülőgép szimulátort, amiről Borek András beszélt itt néhány héttel ezelőtt, és aztán segített is neked felszállni. Igen. Hallottam a történetet, hogy azért így nem volt teljesen biztos a felszállás még, de aztán otthon volt valami sztori, hogy apukája már vacsorázni akart, vagy tehát, hogy el kellett hagyni a gépet. Azután, miután meghallgattam neki őket, utána még kipróbáltam, és akkor abba hagytuk. Csak azt hallottam, hogy apuka szólt, hogy menjen ki Máté, ugye? És akkor Máté pedig kikiabált, hogy e-learning folyik itt benn, mert hogy Borek András éppen elmagyarázza, hogy hogyan kell felszállni, és aztán végül sikerült, ugye? Nem következő, hanem később. Később sikerült felszállni. Zuhanás nem volt még? Nem. Nem volt. Jól van. Örülök, hogy itt vagy, maradjatok itt velünk, és akkor kezdődjön a Netidők. Immár működnek a 45 nanométeres tranzisztorok az Intel processzoraiban. Áttörés a kicsinyítésben. Aztán az infószótár kapcsolódik a témához. A csíkszélesség egy felfoghatatlanul pici mértékegység. Cati egy rajzolva zenélős oldalt mutat be, Csetben pedig jól szórakozott az egyik fanatikus internetező MP3-as gyűjteményén. 30 éve országunkban tanult, most illést hallgat az internetről. Egy patinás kóciai egyetem is megjelent a Second Life-ban, és beszámolunk a barcelonai GSM konferenciáról, Olaszországban pedig a sebességmérés volt a téma. A végén pedig a nyílt forráskód titkairól beszélgetünk. És azt is megtudjuk, hogy mi köze ennek a bazárhoz. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát Cati itt van a stúdióban, nem úgy, mint múlt héten, de jól érzi magát, mert az előbb mint a múlt héten. Kacagott egyet. Jó estét, Szokoli Kata, Cati. Jó, jó estét. Mellette Spányik Csatmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Itt már hallottunk az előbb. Itt van Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Szép jó estét. Aztán Pintér Róbert, aki Olaszországból tért haza. Jó estét kívánok mindenkinek. Ő az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Bódi Zoltán mellett a netnyelvész. Jó estét kívánok. És jobban mond Borek András. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és ebben a minőségemben hadd köszöntsem Tücsit is még egyszer, hiszen neki születésnapja volt a héten. Igen, gyászhetet tartottunk, úgyhogy de a részvénynyilvánításokat mindig szívesen fogadom. Elárulhatom a hallgatóknak, hogy hanyadik? Hát, veszed fejszegyere. Igen, 40 éves vagyok. 40 éves, Tücsi. Ó, bizony. Na, boldog születésnapot is. A szülinapos műsorokkal. Kerítünk alkalmat, hogy megünnepeljük ezt még, szerintem. A friss technika átkor, hogy rögtön este kaptam egy SMS-t még akkor a hugomtól, hogy hoppá, gratulálok 5. X-ben lépésed alkalmából. Tehát a technika megvédte őt attól, hogy ott helybe meg ne verjem még. De. Viszont most, hogy köszöntöttünk a születésnapodon, és előtte a 11. születésnapján Valkó Mátét, neked lett is hirtelen egy híred, egy 11 éves. Igen, eredetileg egy ilyen nagyon száraz témával jöttem volna, ami a Galaktika nagy testvérrovata miatt, hogy majdnem a magyar hatóságok is kitaláltak egy ilyen nagy testvérrovatot, de éppen egy-két nappal ezelőtt olvastam, hogy egy amerikai 11 éves fiú, mint Máté, pont ugyanaz a korú, úgy döntött, hogy beperli a lemezkiadók társaságokat. Ez igen. Ugyanis őt... Tötös gyerek, 11 éves. 11 éves gyerek, ugyanis következő történt, őt beperelték azért, mert hogy zenét töltött le a netről. És hát ugye ügyvédet fogadtak, és 30 különböző módon bizonyította, hogy ő nem töltötte le ezeket a zenéket. A legutolsó bizonyítás, az egyik bizonyítás többek között az volt, hogy az összes CD-vel rendelkezik otthon, ami neki MP3-an a gépén van, hogy ezeket nem töltötte le, és ezt se fogadták el az ottani lemeztársaság képviselői, és ekkor döntött úgy a család ügyvédjével együtt, hogy a bíróságon viszont keresetet indítanak, hogy ők lesznek a felperesek, és beperlik a lemeztársaságokat a személyi jogok megsértése miatt, rágalmazás miatt, zaklatás miatt, ilyen apróságok. Ja, és mellettek, hogy tegyenek egy habot is a tortára, kartel ellenes törvény megsértése miatt is beperelte, mert hogy ugyebár a lemezgyártó szövetségek összehangolták az intézkedéseiket, amit az Egyesült Államok kartel ellenes törvényei intéznek. Szegés, hát fogadjuk fogalmon is, mi az, hogy kartel. Valószínűleg, de viszont mivel beperelte... hallott a gangstát. Igen. Tehát, de mivel tényleg az volt, hogy a családnak súlyos anyagi vonzata volt annak, hogy ügyvédeket kellett fogadni, az iskolájából eltanácsolták azon a címen, hogy egy ilyen ügye az nem méltó az ő iskoláin. Tehát igen komoly hátrányokat szenvedett el, ami miatt nagyon komoly esélyei vannak arra, hogy pert is nyerhet. Ez mostanában történik. Ez egy vadonatfrissége. Kellene követnünk ezt az ügyet, hogy mi lesz a vége. Ha, mi megpróbálok odafigyelni rá. Köszönöm. Szerintem ebből a gyerekből ügyvéd lesz. A sejtést, hogy a gyerekből ügyvéd lesz, Golubev Róbert, az Intel magyarországi vezetője mondta, aki hát évekkel ezelőtt többször is volt már nekünk vendégünk, de most megint van egy nagyon érdekes hír a házatok táján. Hát ugye a Szilíciumvölgyből jönnek ezért ezek a hírek az Intelnek, az ottani fejlesztő boszorkány konyháiból. És én azt a hírt kaptam, hogy áttörés történt a

hát nem mondom el, mindenki keres meg, Google kidobja az első rá oldalon. Rá lehet keresni, mi délután nézegettünk egyébként ott a kínálatból, és a Balázs elárulom nektek az Eperfagyi című dalt ajánlott 1965-ből, megpróbáltuk volna kimásolni, de nem sikerült. Tati, mit akartál? Én a zeneletöltéssel kapcsolatban lenne nekem egy kérdésem. Én körülbelül másfél héttel ezelőtt hallottam egy új magyar előadóról, és mindenféleképpen szerettem volna megszerezni azt a számát, amit hallottam tőle, mert éppen Balatonra utaztam, és mondtam, hogy nekem ez kell, nekem ezt hallgatnom kell, és nem volt más megoldásom. Fölmentem az egyik szolgáltatónak a pénzzel legálisan letölthető oldalára, és azt a furcsaságot vettem észre, hogyha én bankkártyával veszem meg tőlük, akkor csak 240 forint, viszont SMS-sel a saját hálózatukon belül 480 forint. És mivel az én más banknál vagyok, ezért nem tudtam bankkártyával megvásárolni, és nem értem, hogy miért drágább. Kettőt fizetsz, egyet kapsz. Mi van? Egyet fizetsz, kettőt fizetsz. Ez egy jó akció. Kétszerűen fizetsz ugyanazért, akkor kettőt fizetsz, egyet kapsz. Az MRD-s SMS-ek esetében a bevételek több mint 50%-a a közvetítő cégnél, illetve a mobil szolgáltatónál is. Ő a mobil szolgáltató. Ezt mondom. Hát ez az. Hát ez egy másik sem. Én meg ezt mondom. Na de mégis, hogyha érted, hogyha bankba küldöm, akkor is... Kifizetted, vagy nem fizetted ki? Emeldés SMS-re, csak nem értem, hogy miért drágább, amikor olyan, mint hogyha a saját házában az ő péksüteményét tettem volna, mint hogy elmentem volna máshoz megvenni az övét, aki még rátesz, nem értem. De látjátok, ilyen erős a motiváció, hogy Balatonig hallgassd ezt a zenét, mert kifizetted azt az SMS-t. De valaki mondja már meg nekem, hogy miért. A bohó fiatalság még mindenem föl tud háborodni. Nem, nem értem. Majd a cseten megmondják. Jó, köszi. Vonalban Kömlődi Ferenc, az Ágás portál szerkesztője. Szervusz, Feri! Szervusz, Erpi, köszöntöm a műsor hallgatóit. Remélem, nem kellett sokáig várnod ránk. Egy érdekes cikk jelent meg az Ágás portálon, ami nekünk már nem új téma, mert múlt héten is a Second Life-ról beszéltünk, akkor ugye arról, hogy a nagy kék cég megjelent ebben a virtuális világban. El is magyaráztuk a hallgatóknak, hogy hogyan működik ez a virtuális világ. A számítógép virtuális valóságában látunk egy várost, illetve egy ilyen világot, amiben be lehet lépni, és akkor ott élnek emberek, és mindenféle cégekkel, szervezetekkel lehet találkozni, és ott lehet tevékenykedni. Na de amiről te írtál most cikket, az aztán tényleg meglepő, mert hogy kikerült a Second Life-ba már megint? Hát a Second Life-ba úgy permanensen sokan kerülnek, de én konkrétan arról írtam, hogy a Edinburghi Egyetem Mesterséges Intelligencia Alkalmazások Intézete is képviseli magát ezentúl a Second Life-ban. Mondjuk ez így önmagában nem lenne semmi különös, mert tényleg úgy elég sokan felkerülnek a Second Life-ra, csak az Egyesült Királyságban valami 150-160 ezer ember használja naponta, de itt mondjuk egy érdekes jelenség indulhat be, tehát hogy egyrészt a valós és a virtuális oktatás bizonyos szinten összekapcsolódik. Összekeveredik? Mert ugye a tanár úr is azt nyilatkozta, olvastam a cikketben, hogy bizonyos értelemben a termeknek, tehát az előadó termek meghosszabbításaként éli meg a Second Life-ban azokat a termeket. Igen. És most ne ilyen McLuhan-i dolgokra gondoljunk, hogy mondjuk a számítógép az agy meghosszabbítás, tehát ne ilyen metaforikus, hanem itt nagyon konkrét dolgokra. Tehát például olyan dolgokat szeretnének megvalósítani, ahogy én kivettem, a Second Life-ba, amiket a valóságban nem tudnak. Tehát ugye nyilvánvalóan például virtuális térben mondjuk robotokat bemutatnak. Ugye a valóságban azért, hogy költségesebb lenne, meghibásodik a robot, nagyobb a kockázat, stb. Míg egy virtuális közegben úgy sokkal könnyebben kísérletezhetnek. Bár hozzá kell tenni ehhez, hogy ahhoz viszont a szimulációnak kell nagyon tökéletesnek lenni, hogy úgy kísérletezzenek, hogy teljesen a élethű robot benyomását keltsék. De ez csak egy példa, így tulajdonképpen megnyílik egy kapu afelé, hogy olyan kísérleteket vezessenek, olyan projekteknek a demonstrációit hozzák létre, amiket a valóságban még nem tudnának, viszont ott és abban a virtuális közegben igen. Tehát ilyen értelemben egyfajta valóban meghosszabbítása, kiegészítése a klasszikus osztálytermeknek. Tehát a valós és virtuális tökéletesen funkcionál így egymás mellett, ha beválnak a

az a vízió, hogy maga a telefon dönti el azt, hogy hangátvitelre éppen melyik hálózatot használja, amelyik ott a leggazdaságosabb és a legjobban lefele. Kinek a leggazdaságosabb, a végfelhasználónak vagy a szolgáltatónak? Na hát ez egy jó kérdés. Szerinted? Szerintem ez egy költői kérdés. Barcelonában a 3GSM konferencián Varga 3G Gábor járt, akinek megköszönjük a beszámolót. Köszi Gábor, szia! Világjáró barátunk Pintér Robert viszont Olaszországban volt. Melyik városban? Velencében, Pordenonéban és Udinében. Annyira irigyelünk téged. Mind a különben. Három városban dolgoztál. Nem, Velencében nem, ott város néztem. De komolyan mondom, a szociológusok régen ennyit nem utaztak, mint amennyit te. Tehát bejártad már Európát, konferenciáról. Megyek Moszkvába is májusban, meg Lisszabonba. Megyek valószínűleg októberben. Tanul meg a Last Minute szigetekre. Na és mi történt Olaszországban? Emlékeztek, legutóbb Cipruson jártam ezzel a társasággal. Emlékszünk, igen. Na hát ez egy ugyanolyan meeting volt, tehát egy találkozó gyakorlatilag egy Európai Unió által felállított tudományos hálózatnak a rendes éves találkozója. Tehát ne irigykedjünk, nem a tengerparton sütetted a hasat, hanem jaj, benne. Hát Olaszországban, februárban a tengerparton sütetnél, akkor azt gondolom, hogy ez egy büntetés. Jó, ez igaz. Nem, most kivételesen nem. Tehát dolgoztunk. Tehát Udinében voltunk az egyetemen, illetve Pordenonéban a városházán kaptunk termeket, és ott dolgoztunk. És amit hoztam nektek, igazán most nem nagyon volt annyi konferencia előadás, mint a legutóbbi alkalommal, a májusi, már említett moszkvai konferenciának a mondjuk így a beküldött anyagait bíráltuk el javarészt, illetve beszélgettünk, tehát nem voltak előadások, de volt két nagyon érdekes előadás. És amiről szeretnék beszélni, ez a sávszélességmérés. Ugye volt már ma többször szó sávszélességről, meg korábbi műsorokban is volt szó sávszélesség ugye bővítésről, és annak kapcsán elégedetlenségről. És van egy svájci Peter Heinzmann nevű tudós, illetve részben kereskedő, vagy rendszerfejlesztő. Ez jó tudós kereskedő. Igen, tehát hogy benne van ebben a networkben is, de ugyanakkor megtartotta, ez van egy saját cége, és létrehoztak egy olyan szoftvert, egy olyan rendszert, amivel lehet sebességet mérni. Hát ugye nem egy újdonság, mert nyilván ilyen sok van. Ami érdekes ebben, hogy egy nemzetközi, egy európai hálózatot szeretnének csinálni, ebben már benne van Svájc, Ciprus, Szlovénia, Portugália, Nagy-Britannia, Olaszország és most Magyarországon az ITTK, tehát az én kutatóintézetem szeretne bejelentkezni. Ez tulajdonképpen a szervereknek egy rendszere, amik független mérést csinálnak, tehát magától a szolgáltatótól függetlenül megmérik a sebességét az internetnek. Van egy belépő oldal, ahol én megadhatom, hogy milyen a kapcsolatomnak a típusa, tehát milyen a sebessége, megadhatom, hogy hol vagyok, tehát fizikailag, tehát melyik város, illetve az irányítószám. Ez azért érdekes, mert nyilván, amikor rendszeresen mérek majd, akkor meg lehet mondani, hogy bizonyos területek fekete lukként működnek, tehát hogy hiába mondja az a szolgáltató, hogy ilyen sebességet nyújt, valójában ebben a földrajzi körzetben ez nem működik. És ezen az oldalon még, tehát le lehet, ugyanúgy működik, mint bármi más sávszélességmérés, letöltök egy bizonyos adatcsomagot, majd visszatöltöm azt az adatcsomagot, és kiszámolja a válaszidőt, illetve kiszámolja a sebességet. Ami érdekes, hogy ezt rendszeresen, tehát rögzítik, tehát nem csak én magamnak méregetek hetente vagy havonta, és van egy érzésem, hogy most akkor lassú vagy gyors, hanem a különböző országnak a különböző szervereit én méretek a saját szerveremen, tehát mondjuk Magyarországon, de bármelyik külföldi szerveren is megméretem, hogy külföldön kifelé mekkora a sebességem, és aztán ők ezt egy bazi nagy adatbázisba beteszik, és kumulatív módon, tehát összegzett módon elkezdik elemezgetni. Például, hogy melyik nap szeretnek az emberek sebességet mérni, hány órakor, mikor mekkora a sebesség, mekkora a válaszidő, stb. Ez teljesen jó egyébként, amiről most beszélsz, ez a sebességmérés. Ennek egy darab nagy hátulütőjét érzem, hogy ugye magán a neten a sávszélesség, még ha meg is van a sávszélességem, akkor sem biztos, hogy garantálva van, hogy én ezt ki is tudom használni, mert a szerver, amelyik éppen kiszolgálja az én kérésemet, az milyen sávszélességgel képes kiszolgálni engem, ez is egy lényeges igen, dolog. Foglalkoznak egyébként, tehát főleg a tartalomszolgáltatókra igen, gondolok. Igen. Tehát föl fogjuk tenni a saját szerverünkre, és ott lesz egy optimalizálási folyamat. Tehát, hogy ne azt mérjük meg, hogy a mi szerverünk milyen gyors, hanem azt, hogy aki ránk csatlakozik, annak milyen sebessége van. És egy nagyon érdekes, vagy nagyon érdekes eredmény volt, hogy például Cipruson nagyon-nagyon lassú a válaszidő, tehát a válaszreakcióidő. És ugye ez például mondjuk játékok esetében, amiket online játszunk, nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki lassan tud reagálni, akkor ugye lelövik például. És akkor vannak már ilyen játékok? Ciprusiak elég rossz. És ugye, tehát ugye egy szociológus oda megy, a ciprusiak nem szeretnek ilyen játékokkal játszani, kulturális okai vannak, mert mit tudom én, lusták vagy bármi, és azt mondja valaki, hogy nem, ennek technológiai okai vannak, Cipruson nincs olyan internet szolgáltatás, ami, tehát hogy teljesen megváltoztathatja azt a világot, amiről, vagy azt a fajta gondolkodási rendszert, amiről szó van. Persze problémák azért vannak, tehát azt felvetettük, hogy jó lenne mondjuk automatizálni ezt a mérést, hiszen mindenki akkor méri meg a sávszélességet, vagy többnyire, amikor problémája van vele. Tehát az adatbázisban csak problémás mérések lesznek. De erre már nagyon felkészült volt a Péter, és azt mondta, hogy nagyon sűrű jár a különböző svájci televíziótársaságokhoz, meg rádiókhoz, és mindig megkapja ezt a kritikát a szolgáltatóktól. De van egy lelkes 5-10 ezer főből álló táboruk, aki rendszeresen méri az internet sebességét, független attól, hogy problémás vagy nem problémás, és bizony meg lehet mutatni, hogy bizonyos helyeken a szolgáltató csak ígéri a sávszélességet, de nem tudja biztosítani. Tehát egyfajta ilyen civil mozgalommá nőtt ki a dolog, szeretnénk mi is, hogyha ez Magyarországon működhetne. Akkor egy ilyen színes térkép áll majd össze a mérés nyomán, hogy láthatjuk a fekete foltokat. Igen, térképek, grafikonok, tehát különböző kiszerelései vannak ennek az adatbázisnak. És akkor majd nálatok is meg lehet nézni az ITTK weboldalát. Igen, igen, igen. Na, itt a végére maradt az izgalmas téma, amit már többen követeltek az asztaltársaságban, a nyílt forráskódú szoftvereknek a titka. Arra szeretnénk itt most egy kicsit rávilágítani, hogy hogy működnek ezek a nyílt forráskódú programok, illetve hát, hogy is van az, hogy a nyílt forráskódú programokért a programozók nem kérnek pénzt. Ez jó ez a kiinduló pont? Nem, abszolút nem jó a kiinduló pont. Ez teljesen hibás elképzelés, és nyílt forráskódú programokért van, hogy kérnek pénzt. A nyílt forráskódnak az a lényege, hogy a vevő megkapja a forráskódot, most független attól, hogy kérnek érte pénzt, vagy nem, tehát a végfelhasználó megkapja a forráskódot, és a programot felhasználhatja, nem csak arra kap jogosítványt, hogy futtatja a gépen, hanem ha nem tetszik neki valami, akkor belenyúlhat, megnézheti a forráskódot, meg is változtathatja a forráskódot, és utána azt csinál a kóddal, amit akar. Na jó, de te eddig olyan programokat meséltél, például azt a repülőgép szimulátort, amit Valko Máté le is töltött, sőt ki is próbált, és te mutattad meg neki, hogy hogy szálljon föl, amelyek ingyenesek. De ingyenes, tehát nem zárja ki a kettő egymást. Ha megnézzük, például most szándékosan mondok olyanokat, például MySQL. MySQL-t letöltheted, ez egy adatbázis szerve. Letöltheted ingyenesen, használhatod ingyenesen, a forráskódját is vizsgálhatod, jobbá teheted, belenyúlhatsz, átalakíthatod, létrehozhatod például az RPSQL-t belőle, ebből akár egy mozgalmat is szervezhetsz. De MySQL árulja ezt, mint szolgáltat, mint egy komplett szoftvert is. Hogyha valaki azt mondja, hogy kérem szépen, én ezzel a MySQL-lel egy nagyon komoly szolgáltatást mögé beszeretném tenni, de ehhez nekem kell terméktámogatás, ilyen fejlesztés, olyan fejlesztés, esetleg nem áll rendelkezésemre az a fejlesztői kapacitás, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, én fizetek X baksist ennek a cégnek, és akkor tegye bele azokat a fejlesztéseket, amiket én akarok. Ez persze utána mások számára is elérhetővé válik, de a nyílt forráskódnak nem is ez a lényeg, hogy most pénz, nem pénz, stb. Tehát ez erről egy külön műsort el lehetne beszélni, hanem hogy mi viszi rá az embereket, hogy egyáltalán ilyeneket csináljanak. Erről az Eric S. Raymond írt egy nagyon jó tanulmányt, a Katedrális és a Bazár címem. Ő egy elég... Szintén egy nyílt forráskódú szöveg. Creative Commons alatt van kiadva, és nagyon-nagyon frappánsan, és nagyon jól leírja, és nagyon jól megtalálja azt a pontot, hogy mi a lényeges különbség a zárt fejlesztés és a nyílt fejlesztés között. És itt bizony olyanok kerülnek elő, leginkább, hogy a motivációk, hogyan tudod motiválni a fejlesztőidet, hogyan tudod motiválni a tesztelőidet. Bizony motivációkról van ebbe szó leginkább, hogy valaki miért kezd el fejleszteni. Valaki elkezdett azért is fejleszteni ilyen dolgot, mert elégedetlen azzal, ami a piacon van. Megnézi a kereskedelmi szoftvereket, nem talál olyat. Vagy megnézi egy olyat, amelyik nyílt forráskódú kezdemény már rendelkezésre, és azt mondja, hogy igen, ennek megvannak azok a részletei, amik nekem kellenek. Én konkrétan, amikor én Isten igazából rákattantam erre, én megmondom őszintén, én nekem a mobiltelefonommal volt gond, hogy a GPRS-t nem tudtam benne úgy használni, mint ahogy az meg volt hirdetve. Ez olyan előtte is használtam jó ideje nyílt forráskódú dolgokat, de egyszerűen semmelyik operációs rendszer alatt nem tudtam rendesen használni, és a nyílt forráskódú verziónak a fejlesztőitől olyan támogatást kaptam gyakorlatilag, hogy egy este alatt teljesen működővé tettük azt a telefont, ami kiderült, hogy hát bizony a gyártó az nem mondott el róla mindent. És annyira megfogott az egész, hogy onnantól azt mondtam, hogy tehát ilyen támogatást a kereskedelmitől se kaptam, és teljesen használható lett olyat, amit én akartam, és nem csak ennél tapasztaltam meg, hanem nagyon-nagyon sok dolognál megtapasztaltam ezt a dolgot, hogy egy teljesen nyitott társaság ez, bárki idézőjelben beleszólhat, beleadhat, és nagyon sokat kap vissza tőle. Tehát inkább ez egy mozgalom, motivációról szól, és komoly felhasználói élményről szól. Az előbb, amit említettél, a katedrális és bazár, maga a cím nagyon kifejező. Igen. Ugye, mert ezt a két világot hasonlítja össze. Szerinted? Nem vagyok hívő, tehát bazár. A nyílt forráskódú fejlesztés az a bazár, amikor mindenki beleszólhat, belemagyarázhat. A zárt forráskódú fejlesztés az pedig a katedrális. Ott pedig egész jól megragadja azt, hogy a fejlesztésnek, a projektvezetőjének, az idejének a 90%-a azzal megy el, hogy motiválja a fejlesztőket, és hogy kisajtolja belőlük azt az elvárt eredményt. És soha nem készül el, mert a katedrálisok több száz évig épülnek. Gyakorlatilag igen. Barcelonában például van egy ilyen katedrális, ami örökké fog készülni. Igen, tehát gyakorlatilag igen, ez a... És ezt a dolgot le lehet tölteni a katedrális és bazárt, áldásom magyarul is. És nagyon jó fordításba tegyük hozzá. Tehát olvasmányos. Hát eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Mással hangzók.